الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل دوزاه وإسلامه liohudhuria katika daura hii hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kutakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislam na neema ya sunna kwa sababu katika neema kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi ni kutupa Uislamu na kutupa sunna. Ni mambo ambayo mtu anatakiwa amhimidi Allah na kumshukuru mara kwa mara, sio neema ndogo. Na kuifanyia kazi neema hii. Kwa yale ambayo unayajua katika dini usidharau. Katika maambisho yafanye na makatazo yaache. Kwa sababu kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya kuzidishiwa. Kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya kuzidishiwa. Na kuzikufuru neema zake ni kujitumbukiza katika adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema la in shakartum la azidannakum. Lakini shukuru wallahi nitawazidishia ni. Kwa hiyo tuishukuru neema hii kwa kuyafanyia kazi yale tunayojua katika dini na makatazo pia tuyaache ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie na mengine na ufahamu zaidi kufahamu katika dini yake. Katika somo letu ujue Ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa, jana tulisimama katika somo la pili kuelezea kwamba baada ya Ashia kuongeza nguzo katika Uislamu, nguzo tano za Kiislamu, wakaongeza nguzo nyingine, nguzo ya uimamu, ukhalifa, na tukaona kwamba nguzo hii huwezi kukuta kwenye Qur'ani imeelezwa masala ya ukhalifa wala katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini bwana mmoja ambaye ndiye alianzisha jambo hili kwa mujibu wa maneno ya wanawachuoni wa Kishia kwenye vitabu vyao, Abdullah ibn Saba al-Yahudi alianzisha hili baada ya kuwa wamefanya hivyo, wakaweka sifa za huyo imamu ili wamtoe Abu Bakar, Umar na Uthmani kwamba hawafai. Wakaweka sifa kwamba huyo imamu anatakiwa awe na sifa hii na sifa hii. Kwa hiyo darasa inayofuatia ilikuwa ni kuangalia sifa za imamu mbele ya Shia ithna ashari. Imamu anatakiwa awe na sifa gani? Sifa ambazo huenda asipatikane, achana Abu Bakar na Umar na Uthman, wazo sipate mtu mwenye sifa hizo pia. Na sisi tutawainisha kwamba hata vitabu vya Shia vinaonyesha sifa hizo wanazozitaja, wao pia hawana maimamu wao ndani ya vitabu vyao. Yale wanayoyaambia kwamba wenzao hawastahili kuwa maimamu kwa sababu fulani, hata katika vitabu vyao inaonekana hata hao maimamu sifa hizo hawana pia. Kwa hiyo katika darasa ya leo tutaangalia miongoni mwa sifa ya kwanza wameweka kwamba lazima imamu awe maasum. Maasum kwa maana amekingwa na kukosea, kusahau na kufanya dhambi kwa bahati mbaya au makusudi. Hivyo ndio wanavyozungumza. Imamu khalifa wa Islam lazima awe maasum. Maasum amekingwa na kukosea, kusahau na kutenda dhambi kwa kukosea au makusudi, kuanzia kuzaliwa mpaka kufa. Na sifa hizi wanazitaja ndani ya vitabu, Mashia wenyewe wanataja vitabu hivi, masifa hizi ndani ya vitabu vyao, na sisi tutavunja nadharia hii kupitia vitabu vyao vile vile. Mfano, bwana mmoja alikuwepo hapa Tanzania, ni Muhindi, Akhtar Rizvi, alikuwa mwini mpaka akawa anaweza mpaka kuandika Kiswahili pia, aliandika vitabu vya Kiswahili. Fikiri alikuwa anakaa pale Tabaziko pale, alikujenga msikiti sasa hivi pale, msikiti wao pale mjini mkubwa ule, akikaa pale. Lakini pia anakaa amewahi kukaa mkoa wa Lindi pia, wana majengo yao, nyumba zao. Huyu bwana katika vitabu alivyoandika huyu Akhtar Rizvi, nafikiri katika kitabu chake Al-Imama akielezea uimamu, akaandika akaelezea sifa ya imamu, akataja utakatifu. Sema hivyo. Miongoni mwa sifa utakatifu, alafu kwenye mabano akaandika isma. Utakatifu maana yake al-isma, isma kule kukingwa. Alafu akatoa maelezo, akasema sifa ya pili kwa imamu, sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma. Yeye akaandika hivyo, alafu akaweka mabano akasema anataelezea ile neno isma, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Akafunga mabano. Sifa ya pili ya imamu kuwa nayo ni nini? Ni isma. Kwenye mabano akasema utakatifu wa kutotenda dhambi wala kukosea. Akaendelea akasema kama imamu si mtakatifu, akaweka mabano tena akasema yaani si maasumu, kwa maana hajakingwa na kutenda dhambi na kukosea, kutakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Mpaka hapo hayo maneno tumeyanukuu, imewekwa hapo. Kwa maana kama imamu atakuwa hajakingwa na kutenda dhambi na kukosea na kusahau, basi inawezekana akawadanganya watu, akawaambia uongo katika dini. Kwa hiyo lazima awe na sifa hii. Kwa hiyo kupitia uchochoro huu walioweka Mashia, wakapata sababu ya kubatilisha ukhalifa wa makhalifa wote isipokuwa Ali. Kwa sababu hii Ali na baadhi ya watu wamechagua kwenye kizazi chake watoto wa Hussein, kwa sababu watoto wa Hassan hawapo katika ukhalifa, hawamtaki. Lakini watoto wa Hussein huko ndio walikuwa katika ile timu ya cheni ile ya Imam 12. Kwa hiyo makhalifa wale wakawakataa kwa sababu sio maasumuna, hawajakingwa na kutenda dhambi wala kusahau wala kukosea. Na wao wananukuu maneno katika vitabu vyao, tutaona hapa baadhi, hata Mashia wa Tanzania wanaandika Abu Bakar alikuwa na hili. Kwa hiyo lile alilokuwa nalo linaonyesha hafai kuwa khalifa, wanayataja hayo. Lakini hilo hilo utakutana na imamu wao naye analo, wanataja pia kwenye kitabu vyao. Kwa hiyo maimamu wa Shia wenyewe, maimamu wanaikadhibisha nadharia hii na mtazamo huu, wao hawakubali nao. Huyu aliandika huyu Akhtar Rizvi, maimamu wenyewe utakuta kama wana matatizo hayo ambayo wao wanaona hafai sasa mtu kuwa imamu. Mfano, ukisoma kitabu cha mashia as-sahifatu as-sajadia al-kamila as-sahifatu as-sajadia al-kamila cha imamu wa Ali ibn Husayn Zainul Abidin Zainul Abidin maana imamu wa nne mtoto wa Husayn sababu imamu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa pili al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa tatu al-Husayn wa nne ni Ali ibn Husayn ndiye mtoto wa Husayn sasa Ali ibn Husayn ndio huyu anaitwa Zainul Abidin imamu wa nne wakunia yake ta as-sajjad kile kitabu cha as-sahifatu as-sajjadia yeye anasema ukisoma hiyo sahifatu as-sajjadia ukurasa wa 151 anasema qad malaka ash-shaytanu inani fi su'i adh-dhanni wa dha'fi al-yaqin فانا اشكو سوء مجاورته لي وطاعه نفسي له انا اسمع هو امام ونه كمتزامه واو شيعه حقيقه شيطاني امنيتوالا قد ملك اسمع قد ملك الشيطان عيناني عيناني مراكه هتامو يدو امشكي هتامو يانغو انيونغوزا هتامو كما vile nyama kuna kama naongozwa sio ukisimama ukipunguza labda adui hapo simama ukikaza aende mbio zimamu hili qad malaka ash-shaytanu inani hakika shetani amenitawala kwa maana yeye ndo niongoza mimi fi su'i dhanni tumeelewana kutokana na ubaya wa dhana yangu amenitawala mimi kwangu na ametulizana kwangu mimi kutokana na ubaya wa dhana yangu wa dhaifu al-yaqin na udhaifu wa yakini yangu kutokana na ule udhaifu nilionao wa yakini na dhana yangu kwa shetani amenitawala fa ana ashku su'a mujawaratihi lahu mimi ninakushtakia uovu wa yeye kusuhubiana na mimi namwambia Allah fa ana ashku kwa hiyo mimi ninashtaki na kushtakia Allah na kushtakia nini su'a mujawaratihi li tumeelewana na kushtakia Allah uovu ule su'a mujawaratihi wa yeye kusuhubiana na mimi mujawara maana karibu na mimi jirani yangu kwa yupo na mimi na kushtakia wa ta'ata nafsi lahu na nafsi yangu kumtii yeye huyu ni imamu wa nne sasa hivi anamtii shetani haya tunayataja makusudi kwa sababu uko mbele watayataja maneno kuhusu Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Haya pia huyo imamu wanne wa kishia ithna ashari wa shia ithna asharia huyo anasema ukisoma tena as-sahifa as-sajadia ukurasa 66 Allahumma inna ash-shaytana qad shamita bina idh shaya'nahu ala ma'siyatik إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه على معصيتك إيه الله مولوان حقيقة شيطاني أمي فرهية كويت فراها يوالوي ملك دو شماتة شماتة ملك فراها يوالوي قد شمت بنا أمي فرهية كويت سيسي فراها يوالوي هيك ونين إذ شايعناه وسباب تمنفوات يهي شايعناه ndele tashia bali kisofuasi idh shaya'nahu kwa sababu sisi tumemfuata yeye katika lipi ala ma'siyatik kwa sababu sisi tumemfuata yeye shaytani kwenye kukuasi wewe tumemfuata yeye kwenye kukuasi wewe kwa hiyo shaytani anatucheka sisi ana furaha ya uadui kwetu anamshtakia Allah imamu wanne kule imamu lazima awe nini amekingwa na madhambi kutokosea kutosahau tumeelewana kwa makusudi wala kujani aitokezee hata kukosea aitokezee hivi na sehemu nyingine anaandika kuzaliwa mpaka kufa anakuwa hivyo huyu imamu wa nne maneno anayozungumza yako tofauti na vile alivyoandika yule bwana Akhtar Rizvi yako tofauti lakini jambo la ajabu kuwaona mashia wanamtukana sahaba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu wanamtukana Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu na kutilia mashaka uongozi wake, na wanaitia mashaka imani yake pia. Na ukisoma tafsiri ya mzee Mayunga Mtanzania ambaye ameingeushia nafikiri mwaka 90 au 90 na hapa hapa ameandika mwenye kwenye kitabu chake tafsiri nafikiri 90 91 kama hivyo ameandika maamuzi yake kuingia katika ushia. Yeye katika ile tafsiri yake amemtukana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kwanza imejaa matusi kwa kifupi yako mengi. Maana katika mambo aliyoandika mule mpaka kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wakati anakaribia kufa, alivochomwa ile khinjira wakati anakaribia kufa, aliita mvinyo ulevi akaletewa akanywa alafu ndo akafa. Pia mule ameandika hayo. Kwa maana Umar amekufa mlevi. Lakini kuna mengi hayo mepesi. Yaani ukishangaa haya kuna mengine makubwa kuliko hili. Katika aliyoyaandika afwan katika kitabu chake Tarehe ya Kiislamu, sio katika katika tafsiri ya kitabu chake Tarehe ya Kiislamu, kitabu cha zamani, na nafikiri Tarehe ya Kiislamu ameandika Tarehe ya Kiislamu, sio kama ilikuwa tayari jina lake ameshabadilisha au bado. Tarehe ya Kiislamu andika hivi. Kitabu hichi Tarehe ya Kiislamu kuna maneno ameandika huyu bwana katika ukurasa wa 40 mpaka 42 ya Kiswahili. Anasema aliposhika utawala Abu Bakari, hawezi kusema radhiallahu anhu wala khalifa, hakuna hiyo. Aliposhika utawala Abu Bakari alitoa hotuba kwa mara ya kwanza, anawahutubia wale wafuasi wake baka. Na hii ni sehemu ya hotuba hiyo, yani yeye ameandika kipande cha hiyo hotuba aliyotoa Abu Bakari wakati alipokuwa radhiallahu anhu, wakati aliposhika utawala. Akasema hivi: hakika mimi, huyo Abu Bakari, ninaye shetani. Abu Bakari anambia watu, hakika mimi ninaye shetani, hunifikia mara kwa mara. Kwa maana Abu Bakari na shetani mara kwa mara huwa anakuwa naye. Basi wakati wowote atakaponifikia niepuke, mkiniona kama vile nimeshapata na masi ya shetani msinisikilize maneno yangu, niepukeni. Maneno haya ameandika, ana maana huko mbele kuna kitu atakajengea hoja, akayaandika haya. Kisha akanukuu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, akanukuu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma katika surati An-Nisa apana نعم كتك سورة الأعراف آية 27 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بقى مشو كنا كيباني بقى لك يا كنوكو آية قسمة حقيقة سيسي تموديا لي ما شيطاني هو مرافيكي ووالي وسيو أميني هو قسيسو مزاق ما قبقى لبسامين النانين إن الشيطان ينجي مرق مار أكنوكو آية الله ينسمة إنا جعلنا الشياطين awliyaa lilladhina la yu'minun. Akaandika pale, hakika sisi tumewajalia mashetani, tumewajalia mashetani kuwa marafiki wa wale wasioamini. Alafu yeye akasema, akasema maneno mayunga, akasema Abu Bakari ana shetani. Akarudia tena, Abu Bakari ana shetani, kila aliye rafiki na shetani si muumini. Kwa sababu kule anasema haya, tumewajalia mashetani marafiki wa wale wasioamini, sawa. Kila aliye rafiki na shetani si muumini. Akauliza swali, Abu Bakari ni nani? Anakuuliza wewe msuni, wewe si suni, una Abu Bakari khalifa. Sasa Abu Bakari mwenyewe amewaambia watu yeye ana shetani, na Allah kwenye Qur'ani anasema amejalia mashetani ni marafiki wasioamini. Anakuuliza sasa, je, Abu Bakari atakuwa ni nani? Jawabu si unalo eh? Kwa maana Abu Bakari si muumini, kwa sababu nini? Amesema ana shetani anamjilia. Halafu akainukuu kauli nyingine ya Allah, akainukuu kauli nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia ya kunasibisha kwamba kwa kuwa Abu Bakari ana shetani, basi sifa ile anataka kuonyesha kwamba hafai kuwa khalifa. Lakini sio khalifa tu, hata Uislamu ana hana Uislamu. Kwa aya hii tuliyotangulia kutoka mwanzo, akainukuu aya nyingine katika surati An-Nisa aya 38 katika kipande kinachosema, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya sana. Yani kile kipande kinachosema, wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina, akanukuu kipande hichi. Lakini aya imeanza walladhina yunfiquna amwalahum ria'a an-nas mpaka mwisho. Wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya mno, ana rafiki mbaya sana. Kisha akasema yeye Mayunga sasa akatilia maneno pale, anakazia yale aliyonukuu, akasema: mpenzi msomaji, hii ndio hali ilivyo, hii ndio hali ilivyo. Abu Bakari ana shetani anayemsumbua. Umesoma aya, Mwenyezi Mungu anasema nini juu ya mtu kama huyu? Anakuachia tena wewe ujaze mwenyewe. Mtu kama huyu Abu Bakari, Mungu anasema nini kwenye Qur'ani? Sasa katika majibu ya kumjibu huyu bwana, bila kutoka jasho sana na kutumia ukali, sisi tumesoma kwamba imamu wanne Zainul Abidin Ali ibn Husaini, yeye alisema alifanya nini? Shetani amemtawala. Imamu wanne alisema hivyo. Kwa maana sasa, na sisi tunauliza vile vile, ndugu msomaji, kwa maneno haya anayesema imamu wanne Ali ibn Husaini, na umeisoma aya kwenye Qur'ani, je, huyu imamu huyu Ali ibn Husaini ni nani? Pia na sisi tutajiuliza hivyo. Tunatoa tusalile huku tunaleta huku. Je, anafaa kuwa imamu? Abu Bakari afai kuwa khalifa kwa sababu ana sifa hiyo. Ye ana shetani. Lakini imamu wanne ndani ya vitabu vyenu mnaandika analalamika kwa Allah kwamba shetani amemtawala. Na analalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, na yeye ni nani? Na nyinyi mnasema sifa ya imamu akosei, hasahau, sawa? Ni sifa yake hiyo. Kwena yeye vile vile Ali ibn Husain ni nani? Kwa sababu kama utasema sio maasumu tu, pia akuwa muumini. Kwa nini akuwa muumini? Hakika sisi tumewajalia mashetani kuwa marafiki wa wale wasioamini. Na sisi tunasoma hivyo hivyo. Sisi hatuna itikadi hiyo, lakini tunajalia kama nikije sura hiyo, na sisi tunaweza kujibu kwa namna hiyo pia. Kwa msingi wa maneno ya mshia huyu Mayunga, sasa itakuwa je, Ali ibn Husain Zainul Abidin atakuwa ni nani? Je, mtu akiamua kufuata kanuni hizi naye atakuwa ni adui wa Ahlul Bait? Sasa hapa mtaambia hawa kule wameandika, ukitia shaka kwa uimamu wa mmoja tu katika maimamu, basi wewe ni kafiri. Sisi tuna shaka kwa uimamu wa uje, mtatuambia maadui hao, maadui wa Ahlul Bait, maadui vipi? Na wakati lile mno lilinukuu kwetu sisi pia linarudi na huko, na nyinyi maadui wa nani? Basi na nyinyi maadui wa maswahaba. Na huwezi kukuta kwenye vitabu vya Ahlus Sunna, hauwezi kukuta vitabu vya Ahlus Sunna kuna matusi kuhusiana na Ahlul Bait. Kama kipo, mshia akilete atuambie hiki matusi nimewatukana Ahlul Bait. Lakini sisi katika vitabu vya mashia tunachokutaja matusi kwa Abu Bakari, matusi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, bali na Ahlul Bait wametukana kama hapa, kwa sababu haya matusi huku na nukuu kauli kwamba imamu wanne analalamika anasumbiana na shetani, huku na nukuu aya kwamba mashetani marafiki wasioamini, hujamtukana imamu wako? Si umemtusi naye pia? Sasa atakuwa alienukuu matusi ya kuwatusi ya Ahlulbayt ni nani? Ni masunni au nyinyi Shia ithna shari? Haya, hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya imamu, lazima ateuliwe na Allah kwa andiko la wazi, kwa maana imamu achaguliwi kwa shura. Haya pia tumeyaona huko katika darasa iliyotangulia, na wanayasema vile vile. Hata huyo Akhtar Rizvi kwenye hicho kitabu chake pia aliyetaja hayo pia, kwamba sifa ya imamu anachaguliwa na Allah imamu. Akasema imamat, yani huo uimamu si kazi ya kujipatia. Imamat, uimamu si kazi ya kujipatia, bali ni cheo akipewacho mtu, akipewacho mtu na Allah mwenyewe. Allah ndo anayempa huyo imamu. Ni kwa, na kwa sababu hii, ni kwa sababu hii kwamba Shia Ithna Asharia anasema wanaitakidi kwamba ni Allah tu aliye na haki ya kumteua mrithi wa nafasi ya mtume, anayechagua urithi wa nafasi ya mtume ni Allah tu, na kwamba umma hauna haki kwenye jambo hili. Wanatakiwa wao wasikilize na watii katika hilo, wala wao hawawezi kukaa kuchagua mrithi wa mtume. Hakuna habari hizo. Huku tumefumbia macho mambo mengi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akisahau kwenye hadithi, kwenye Qur'ani, tuelewana, ipo kwa sababu Allah kwenye Qur'ani anasemaje kuhusu Nabii Adam? Anasemaje kuhusu Nabii Adam kwenye Qur'ani? Akasahau Nabii Adam, anasemaje Adam? Qur'ani mnasoma, anasemaje? Amesahau Nabii Adam, alisahau. Aya inazungumza hivyo, inasemaje? Fanasiya walam najid lahu azma, inasemaje katika surati Taha? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya, tulichukua sisi ahadi agano na Adam kabla ya fanasia, akasahau. Walam najid lahu azman, kwenye Qur'an Nabii Adam wa kwanza kabisa mtume alisahau, lakini imamu wa Shia hasahau. Mtume sallallahu alaihi wasallam shawahi kusahau kwenye swala, akaswali raka mbili, na hadithi hii mashia wanahitaji kwenye vitabu vyao, akatoa salamu raka ya pili, swala ya dhuhuri au alasiri, akaondoka dhuliyadaini, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, imepunguza au umesahau? Akamwambia sijapunguza wala sijasahau. Akawauliza kina Abu Bakari pale wapo radhiallahu anhu, akamwambia kweli umeswali rakaa mbili. Akarudi akaswalisha rakaa mbili nyingine, tumeelewana, akatoa salamu, akasujudu sijida ya kusahau, akatoa salamu tena. Kwa hiyo na wao wanahitaji hadithi hii kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo na mtume naye ni nani? Tuulize hivyo hivyo, kwa sababu kusahau ni maumbile yapo. Labda katika mambo mengine sasa mtu anakuta katika manabii, tumeelewana, kuna mambo mengine hata, lakini sura ya kusahau mpaka kwenye swala. Akawaambia mtume alikuwa anakwama vile kisomo cha Qur'ani, mara nyingine mpaka akamweza Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Ka'b umeswali na sisi, mbona hukunikumbusha? Mimi ni binadamu ninasahau, fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Anawaambia masahaba ridwanullahi alayhi. Sasa sisi tujienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa hawa tu utakuta kwamba mtazamo huu si sawa. Kwa sifa ya pili, imamu anachaguliwa na nani? Na sisi tunavunja yale madai yao kupitia vitabu vyao, kwa sababu wao wamezungumza habari ya kwamba imamu awe maasumu. Tukaona imamu wanne anakataa, yeye mwenyewe sio maasumu. Kwanza mmoja tu tumemleta hapa, na hili kwamba imamu lazima achaguliwe na Allah, tutavunja tena msingi huu pia na nguzo hii kupitia kwenye vitabu vyao wao wenyewe. Atatokea mmoja tutawaambia kwamba hata hili si kweli. Haya, akasema bali jukumu lao ni kumtii tu imamu na khalifa huyu aliyeteuliwa na Allah. Huu ndio mtizamo wa wafuasi wa Yahudi Abdullah ibn Sabai. Wao wanaona ya kwamba khalifa ni lazima achaguliwe na Allah kwa andiko la wazi, yani aya wazi wazi, nataja hivyo. ndio maana ukisoma katika vitabu vya Shia kwa sababu wanazungumza kuna aya zimefutwa, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', unaona sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', wanasema kuna neno limeondoshwa hapo, ilikuwa inasomwa sa'ala sa'ilun bi'adhabi afwan, aya ya pili ile lilkafirina laysa lahu dafi', wao wanasema ilikuwa inasomwa kwamba lilkafirina biwilayati aliyin laysa lahu dafi', lilkafirina biwilayati ali, kwa ukhalifa wa Ali mwenye kukataa ukhalifa, laysa lahu dafi', imeondoshwa hii. Lakini Uthmani, kwa sababu inaonekana hili hawalipendi hili neno hili, wakaliondosha. Basi someni nyinyi kwenye swala zenu, tuwasikie magharibi mkiswali alfajiri, mwe mnasoma. Sasa siku zote mimi nauliza, mbona hata siku moja njia asome ile Qur'ani yao ile ya sahihi sahihi ile ambayo imepotea, wakasoma angalau tu swala moja tukawasikia kwamba wanasomaje? Wasome tusikie kwa wanakuu zile aya wanasomaje. Ah, sisi msafu wetu huu huu umetusingizia. Eh, nyinyi mnaandika kwenye vitabu kwamba kwa kuwa sasa hivi serikali zilizopo haziwatambui, nyinyi mmewaambia wafuasi kwa dharura watumie msafu huu hivi sasa. Lakini atakapotoka imamu wa 12 pangoni, atakuja na msahafu mtindo wake tofauti na huu, na mpangilio wake tofauti na huu, na anayejua kusoma huu hatojua huo kwa sababu uko tofauti. Sivyo mnasema? Lakini mnakufa kila siku na msahafu wetu huu, kila siku mwafahamu askari hivyo hivyo. Kwa maana ukija huo msahafu mpangilio wake pia si kama huu, anayejua kusoma huku kule ataweza afundishe upya tena huo uliokuwa pangoni alijificha nao imamu wa 12. Kwa hiyo msimamo huu kwamba khalifa lazima achaguliwe na Allah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anakataa hilo. Imamu wa kwanza kwa mtazamo analikataa hilo. Kwa hiyo ukisoma kauli za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuhusu khalifa, utabaini kuwa msimamo wake uko mbali kabisa na madai ya Shia, na hapo ndipo tutapozidi kutatizika na kundi hili juu ya madai yao kuwa wao ni wafuasi wa Ahlul Bait, kwa sababu kila jambo wanalodai utakuta lipo kinyume kabisa na misingi sahihi ya Uislamu na misimamo ya hao wanaodai kuwa viongozi wao Ahlul Bait. Kwa mfano katika suala hili la ukhalifa, ukirejea kitabu cha Shia maarufu kabisa kina Nahjul Balagha, kitabu maarufu kina kipo lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu, lugha mbalimbali tu, Nahjul Balagha na binauzo tamtweza kununua anakipata. Katika hii Nahjul Balagha, maanake mle zimeandikwa barua, khutba, barua za Ali bin Abi Talib, lakini huyo aliandika, inawezekana imepita miaka 300 tangu kufa Ali bin Abi Talib, yeye ndio alikuja kuandika. Katika yale walioandika barua namba 6 kwenda kwa Muawiya, Ali ibn Abi Talib anamwandika ukurasa 366 mpaka 367, anamwandikia barua Muawiya, ameandika hivi, kuwa makini, innahu bayani alqaumu alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman, kwa hakika wamenipa mimi bai'a. Bai'a ni kiapo cha utiifu, na kumchagua kuwa ni khalifa wakala waka kiapo cha utiifu kwake, watu ambao walimpa bai'a Abu Bakar, Umar na Uthmani. Melewana, wamenipa bai'a mimi, yani kulichagua mimi kuwa khalifa, watu wale wale waliomchagua Abu Bakar, waliomchagua Umar na Uthmani, ndio wale wale waliomchagua mimi. Alama bayauhum alayhi, kwa yale yale ambayo waliwapa bai'a wao, yale yale ambayo walipa bai'a, ndio yale walipa bai'a mimi. Falam yakun lishahidi an yakhtara wala lilghaibi an yarudda, hakuwa na hiari aliyehudhuria, aliyekuwepo pale hakuwa na hiari, kwa sababu wao wakishachagua, kwa maana waliobakia walikuwa pale hawakuwa na nini na hiari, kwa sababu kuna watu wakikubali kwamba huyu anafaa, wale wengine wanataka wafanye nini, wafuate. Kwa hiyo aliyehudhuria pale hakuwa na hiari wala kukataa asiyekuwepo. Kwa hiyo wengine hawakuwepo, wakaambiwa tu baadaye kwamba Ali bin Abi Talib amechaguliwa na wao kimoja, wafanye nini, lazima wafuate. Kwa hiyo hata Abu Bakar alichaguliwa hivyo, kuna wengine walikuwepo, wengine hawakuwepo, wakafikishiwa Na Omar pia ilikuwa ni hivyo hivyo, na Uthman ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa sababu sio jambo watu wamepangana labda waitane wiki nzima ndio muje hapana. Kwa hiyo bila shaka hawatahudhuria wote. Hiyo darasa ya Mtume tu sallallahu alaihi wasallam hakuwa anahudhuria wote, wengine kwa kwenye biashara. Kwa hiyo aliyekuwepo pale aliyehudhuria hakuwa na khiari, kwa sababu akina fulani wameshachagua kwa na wao kabila lazima wasikize. Na asiyekuwepo hakukataa. Alafu akaendelea akasema wa inna mashura lilmuhajirina wal ansari, kwa sababu shura yani mashauriano yanayozingatiwa ni ya muhajirina na ansari ndio yanayozingatiwa. Fa in jitama'u ala rajulin wa sammawhu imaman kana dhalika lahu ridha. Sikiliza maneno kuanzia, zingatie vizuri. Wao wakiafikiana hao muhajirina na answari, fa in jitama'u wakikubaliana wakaafikiana, ala rajulin kwa kumchagua mtu yeyote, muhajirina na answari wakikaa ashura wakaafikiana kumchagua mtu yeyote yule, wasammauhu imaman na wakaafikiana na wakamuita imamu kwamba huyu ndio imamu wetu. Muhajirina na answari anazungumza ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kana dhalika lillahi ridwan, Allah yuko radhi na uchaguzi huo. Hilo walilolifanya hilo Allah anakuwa ameridhia. Muhajirina na answari wakikaa hivyo. Alafu isitoshe, fa in kharaja min amrihim kharijun bita'nin au bid'atin radduhu ila ma kharaja minhu. Kisha wakasema kama mtu yoyote ataasi amri yao baada ya wao kuwashachagua mtu imamu, akatokea mtu mimi sikubali, mfano. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu fa in aba fa in kharaja min amrihim kharijun, ikiwa kuna mtu ataasi ile amri yao akitokea mtu huyo bitwani kwa tuhuma, kwa mimi simkubali huyo na hivi na hivi, akatokea mtu akasema hivyo, au bid'atin au akaleta bid'a, radduhu watamrudisha, radduhu watamrudisha ila ma kharaja minhu, kwenye lile ambalo amefanya nini, ameliacha, watamrudisha kwenye haki, kwa maana kubali, kwa sababu shura imeshakaliwa muhajirina na answar, inabidi ukubali, watamrudisha kwenye haki kutoka kule alikoasi. Toba bana, achana na msimamo huo. Isitoshe, fa in aba qataluhu, kama na kama atakataa watampiga, atapigwa wakikataa, ala tibaihi ghaira sabili almu'minin, watampiga kwa kufuata njia sio kuwa ya waumini, kwa sababu yeye amekhalifu njia ya waumini. Kwa sababu kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje, aya 115 ya surati An-Nisa, wa man yushaqiqir rasula, mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kumbainikia yeye uongofu, wayattabi ghaira sabili almu'minina, na akafuata njia sio kwa waumini, na waumini wakati ule ni maswahaba, wakati anteremka aya hii, kwa maana akafuata njia sio kwa maswahaba mtu huyu. Kwa hiyo watamrejesha na watampiga, kama akikataa atapigwa vita, atapigwa kwa kufuata njia sio kwa waumini. Wa wallahu Allahu ma tawalla, kwa sababu kuna Qur'ani imekuja vipi, nuwallihi ma tawalla, wa wallahu Allahu ma tawalla, na Allah atamuelekeza alikuelekea huko, kwenye upotevu wake ataelekezwa huko. Haya maneno yameelewaje? Sababu haya maneno anayezungumza Ali bin Abi Talib katika kitabu cha Shia. Kumbe watu waliomchagua Ali bin Abi Talib ndio wale waliomchagua nani, Abu Bakr. Kumbe Ali hajachaguliwa na aya wala yachaguliwa na Allah mbinguni, kuna watu walikaa shura, alafu watu wale wale ndio waliomchagua Abu Bakr. Tumeelewana? Na hiyo na kauli hii ya Ali bin Abi Talib inafikiana na historia ilivyo, na inafikiana na maandiko ya Qur'an na Sunna. Maneno haya ya Abu Bakr inafikiana kihistoria, kwa sababu historia sahihi inaeleza kuwa watu waliompa bai'a ndio wale waliompa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthmani, tena kwa misingi ile ile. Na yeye Ali bin Abi Talib alikubali ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na Umar na Uthman, na amefanya nao kazi, kwa maana akiambiwa afanye hili wanashirikiana katika hili, yeye alikaa katika utawala huo, tawala zote ziko. Kwa hiyo inafikiana na historia na maandiko ya Qur'ani, Qur'an na Sunna imewaamrisha Waislamu washauriane katika mambo. Tumeelewana? Imewaamrisha Waislamu washauriane katika mambo, bali Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amemuhimiza kufanya hivyo. Allah amemuhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya. Bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa waita masahaba anafanya nini? Wanajulikana ashabu shura, anakaa nao shura. Kuna mambo watu wanashauriana katika mambo yao Waislamu. Labda hiyo jambo limeshakuja kwamba lisemwe hivyo na Allah ameshakata hivyo. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli hakuna khiari, lakini mambo wakikaa Waislamu wanashauriana wenyewe. Kwa hiyo hakuna chochote kinachojulisha kwamba khalifa anachaguliwa kwa andiko na Allah, tena andiko la wazi. Kwa sababu kama ni hivyo Ali bin Abi Talib, isingekuwa na watu wamekaa shura afu wamemchagua, na wakati tayari andiko lipo. Kwa hiyo hii ni katika misingi yao. Huu ni msingi mwingine, hili sharti waliloliweka kwa imamu la pili. Tunaona kwamba lina mtazamo tofauti, tena kupitia vitabu vyao na kupitia hao wanaowaita maimamu wanakanusha kwamba utaratibu hauko hivyo. Hii ni barua anamwandikia Muawiya radhiyallahu anhu. Katika hiyo Nahjul Balagha hapo chini tumeandika kwamba Nahjul Balagha kimeandikwa kitabu hicho baada ya miaka 300 baada ya kufariki Ali ibn Abi Talib. Hiyo kitabu kinachoambiwa hutuba za Ali na barua ameandika mtu baada ya miaka 300 ndio akaandika, na hakuna sanadi. Habari zinazoandikwa mule hakuna alfulani, zinaandikwa tu, anaandika yeye mwenyewe amekuja baada ya miaka 300, lakini anukuu kwamba nimepokea kwa fulani. Haya, anaandika kama ni hutuba za Ali hizo barua, anaandika hivyo. Kwa hiyo mpaka hapa, ndugu msomaji, kwa makala hii naamini umeelewa msimamo wa Mashia juu ya sifa anazotakiwa awe nazo mtu ili awe imamu. Sifa hizi hazikuwekwa ila ni kwa ajili ya kutafuta njia na namna ya kuupinga utawala wa makhalifa waliotangulia kabla ya Ali, Abubakar, Umar na Uthman radhiallahu anhum, lakini kwa bahati mbaya au nzuri hawakuwafikiwa au kufanikiwa katika lengo hili. Kwani tumeona katika maelezo yaliyotangulia kuhusu yale walioyanukuu wao wenyewe kutoka kwa hao maimamu wao, yanajulisha kuwa hata hao maimamu 12 maimamu wao hao hawakuwa na sifa hizo. Wallahu aalam. Tupumzikeni kidogo kama dakika 5 hivi, alafu turudi tena katika somo la 4.